na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Jeg er i ghetto, der bygger nye netto. Oh na na na na na, ey, nye netto. Den kommer lige om lidt nu. Du skal smage deres pesto. Na na na, na na na. Du vil have noget mere, kom nu bare her. Se en vogn, ja. Der er masser af pesto i købet, ja. Yeah. Oh la na na na, oh na na na. Så da da da da da da. Oh la la la, hey. Du vil have noget mere, ung tidsmand, ja. Han vil have sin medicin, du ved, jeg har en pille med i. Du ved, der skal vand til. Og jeg får vandet. Uden anden vej. Uden anden vej. Uden nej, nej, nej. Du vil have noget mere. Du vil have noget mere. Du, jeg er i ghetto, der bygger nye netto. Oh na na na na na, ey, nye netto. Den kommer lige om lidt nu. Du skal smage deres pesto. Na na na na na na na na na na na na. Du vil have noget mere af min pesto, yeah. Kom bare hør. Ja, yeah, du vil have noget mere af mit pesto, mit pesto, mit pesto. Og du spurgte, jeg skulle lave det nu til et pesto. Ej, jeg skal ikke pisse i en pesto. For helvede, jeg kan kun rappe om pistoler. Du vil hellere synge om mongoler. Ej, jeg er i ghetto, der bygger nye netto. Oh na na na na na, ey, nye netto. Den kommer lige om lidt nu. Du skal smage deres pesto.